בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני. הלכות מציאת הפת, הלכה ה. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה מספר אחד. צריך לברך על השלם, וצריך שתכלה ברכה עם הפת. ועניין הביצוע, שכל דיני ברכת המוציא כינו על שם הבוצע, וקראו תמיד את המברך המוציא בשם בוצע, ולא קראו אותו סתם בשם מברך המוציא, כמו שקראו המברך ברכת המזון בשם מברך. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בעל הבית בוצע ואורח מברך. וכן בכל הדינים תלו כל הדינים בשם הבוצע דייקה. וכן כל אכילת לחם, או ליתן לחם לעני, קראו על שם הבוצע והפורס את הלחם. כמו שכתוב, הלא פרוס לרעב על לחמך. וכן הרבה. ועניין, מה שדקדקו פלפלו הרבה מאיכן לבצוע הפת, ומסקו מאיכה דקדים בישולה, או מאיכה דקרים בישולה. א', על פי התורה להמשיך שלום בעולם בסימן י' ד', עיין שם כל התורה. והכלל, כי צריכים להשלים את היראה על ידי הכבוד שמעלין על ידי הגרים ובעלי תשובה שעושים על ידי תורת חסד וכו'. ואז כשזוכין ליראה זוכין לשלום, דיינו שלמות, כי באתרא דאתחילה תמן תשתכח שלמותה. ועל ידי זה זוכין לתפילה, בחינת יראת השם, היא תתעלל וכולי עיין שם היטב. ב. וזה בחינת מעלת השלם לעניין בציעת הפת. דהיינו, כשצריכים לברך ברכת המוציא ולבצוע הפת, שצריכים להדר אחר השלם, כי השלם הוא בבחינת יראה, ששם עיקר השלמות כנ"ל. כי עיקר היראה באה וניגשת אל האדם בעת האכילה, כמו שמבואר במקום אחר. ועיקר הברכה היא על ידי היראה, כי די קל ידי יכולים להודות ולהלל להשם מטבח, שזהו בחינת הברכה, בחינת יראת השם היא תתעלל. ועל כן צריכים להדר אחר לחם שלם, שהוא בבחינת יראה שהוא עיקר השלמות כנ"ל. כי עיקר תיקון האכילה הוא בבחינות הממבוארים בתורה הנ"ל, שהוא להמשיך שלום, שהוא על ידי שמשלימין את היראה, על ידי הכבוד שמעלין, על ידי שעושין בעלי תשובה וגרים וכו'. כי עיקר האכילה הוא לברר ניצוצות הקדושים שיש בכל דבר שאוכלין. ואלו הניצוצות הם בחינת ניצוצי נשמות קדושות שנפלו ונתערבו למקום שנפלו. וכשמעלין ומבררין אותם על ידי אכילה כראוי, בברכה, בכוונת הלב כראוי, זהו בחינת שעושים בעלי תשובה וגרים. כי גם עיקר מעלת הבעלי תשובה והגרים הוא גם כן מה שמעלין הניצוצות והנשמות ממקום שמעלין אותם ומשיבין אותם אל הקדושה. שזהו בחינת ברור הניצוצות על ידי האכילה. ועל כן גם על ידי האכילה בקדושה עולה ונתגדל כבוד השם יתברך, כמו שמבואר במקום אחר, בבחינת שולחן מלכים, מלך הכבוד. ועל כן בשעת האכילה באה היראה אל האדם, כי אז נשלם היראה על ידי עליית הכבוד שעולה על ידי הניצוצות שנתבררין על ידי האכילה, שעל ידי זה נתגדל כבוד השם וכנ"ל. ועל כן צריכים להדר לברך על השלם שהוא בבחינת יראה ששם עיקר השלמות כנ"ל. ג. וזה עניין בציעת הפת שדקדקו רבותינו זה להרבה איך לבצוע את הפת. וקראו תמיד המברך המוציא בשם בוצע. וכל דיני ברכת המוציא כללו על שם הבוצע. וגם בעל המחבר שולחנו קרא הלכה זאת שמדברת מדיני ברכת המוציא, קרא הכל בשם הלכות בציעת הפת. וכן בזוהר ובגמרא ומדרשים במקומות שמדברים מתיקון האכילה. מובן ומבואר שיש סודות עצומות מעניין הביצוע של הפת. כי באמת כל דבר שבעולם צריך להתברר בבירור אחר בירור עד שיבוא לתכלית שלמותו. וכמו שרואים זאת ביותר בעניין האכילה, שהמאכל נמשך על ידי בירורים הרבה, שבתחילה צריכים לחרוש ולזרוע ואחר כך לקצור התבואה, ואחר כך לברר החיטה ממוץ ותבן, ואחר כך לטחון החיטים ולבררה מסובין ומורסן וכו'. כי מחמת שעיקר נפילת הניצוצות היה על ידי חטא האכילה, על ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, על כן צריכים בירורים הרבה ביותר, שזהו עניין כל ההגיעות שצריכים להתייגע ולתרוח הרבה בהתבואה עד שתהיה לחם, שזהו בחינת בזעת הפך תאכל לחם. והכל כדי לברר הניצוצות שנפלו ונתערבו שם מאוד על ידי פגם מחילת עץ הדעת כנל. ועיקר ברור הניצוצות הוא לבררם ולהפשיטם מהבגדים הצועים שנתלבשו בהם, שאז הם בבחינת פלגה, דהיינו חסרונות השלמות. כמובן שם בהתורה הנ"ל על מאמר רבא בר בר חנה, ובם ארבעתא דרישא פרסא ופלגה, רמא קופתא וסחרא לירדנה. שמבואר שם שהנשמות והניצוצות שרחוקים עדיין מהקדושה הם מכונים בשם פלגה, כי עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד מאוד ויכול להיות להם מניעות רבות. וצריך להם הגיעות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים צועים שהלבישו, כמו שכתוב, הסירו הבגדים הצועים. כי אלו הבגדים הצועים הם מונעים אותם מלחזור להקדוש ברוך הוא, והם מפסיקים כמו נהר המפסיק שאי אפשר להלוך דרך אותו הנהר, וצריך להשליך הבגדים הצועים. וזה רמא קופתא וסחרא לירדנה. על ידי שמפשיטין ומשליחין מעליהם הבגדים הצועים, נתבטלין כל המניעות והמסקים המבדילים בינם לבין הקדושה. וזה וסחרא לירדנה, כי הירדן מפסיק בין קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ. ובשביל זה נקראים בשם פלגה, כי עדיין צריך להשלים מהם הבגדים הצועים, כדי להסיר המפסיקים והמונעים והמסקים המבדילים בינם לבין הקדושה. עד כאן לשונו. עיין שם בהתורה הנ"ל. נמצא שכל הניצוצות והנשמות שנפלו קודם עלייתן וברורן הם בבחינת פלגה, מחמת שצריכים להשליך מהם הבגדים הצועים שהם בחינת אחיזת הקליפות והסטרא אחרא שנפלו ביניהם. ועל כן עיקר שלמות עלייתן כשנשלם היראה על ידם כנ"ל, כי אז עולים מבחינת פלגה לבחינת שלמות שהוא היראה, ששם עיקר השלמות, הפך בחינת פלגה הנ"ל ואבן. ועיקר עלייתן מבחינת חסרון, מבחינת פלגה, הוא כפי מה שמפשיטין ומשליחין מהם הבגדים הצועים כנ"ל. ובשביל זה צריכים כמה יגיעות וטרחות בלחם, שהם כולם ברורים, ברור אחר ברור כנ"ל. כי שם עיקר אחיזת הבגדים הצועים, מחמת שחטא הראשון היה על ידי אכילה. על כן צריכים יגיעות גדולות וטרחות רבות מאוד, קודם שמבררים הלחם, שיהיה ראוי לאכילה, כי כל ההגיעות והתרחות מחמת אחיזת הבגדים הצועים כנ"ל. וכן כל ברור וברור של הלחם צריכים לחזור ולשברו ולחלקו לחלקים דקים, ואחר כך נשלם, ואחר כך חוזרים ומשברים אותו. וכן בכל פעם, כמו שרואים שבתחילה כשזורעין החיטה היא בשלמות, ואחר כך אי אפשר שתצמח עד שנתרכבה לגמרי בארץ, ואז די כצומח ממנה שיבולת שלם. ואחר כך צריכים לחלק השיבולת ולהוציא החיטה ממנה ולבררה ממוץ ותבן. ואז החיטה בתכלית השלמות של החיטה. אבל עדיין אין הראויה לאכילת אדם, וצריכים לחזור ולחלקה ולשוחקה היטב על ידי התחינה, ולבררה מסובין ומורסן ולעשות ממנה עיסה. ואחר כך חולקין את העיסה לחלקים קטנים ועושין מכל חלק לחם ואופים אותו בתנור. ואז הגיע הלחם לשלמותו, כי נעשה לחם שלם, שאז ראוי לאכילת אדם ולברך עליו המוצי. נמצא שבכל ברור, אף על פי שכבר הוא בשלמות, עדיין אין זה שלמות כנגד הבירור השני שצריכים לבררו עוד. כגון, כשרואין החיטין בשלמותן, אף על פי שנראה שזהו שלמות גמור, כי כבר נשלמו החיטין לגמרי וראויים לסחורה, אבל עדיין אין איזה שלמות הראוי לאכילה. וקודם שמביאים אותו לשלמות גמור, שיהיו ראויים לאכילה, צריכים לחזור ולחלקם, דהיינו לתוכנם ולבררם ולנפותם וכו', עד שיהיה נעשה מהם לחם הראוי לאכילה. כי קודם כל ברור, אז היה הדבר בבחינת פלגה, מחמת הבגדים הצועים שנאחזים בו עדיין כנל. ועל כן, אפילו כשהלחם בשלמות, עד שראוי לברך עליו המוציא, עדיין חסר עיקר תכלית השלמות, שהוא לבררו, עד שיוכל להסביע ולהחיות נפש האדם, ולהשלים נפשו, שיוכל לעבוד את השם לברכו ולהללו ולשבחו יתבח. ואז עיקר העבודה הגדולה, בבחינת כל עמל אדם לפיו. כי עיקר תכלית הבירור הוא בשעת האכילה עצמה, שאז צריכים לחזור ולבצוע ולשבר את הלחם ולחלקו לחלקים קטנים ולאוכלו. ובשעת האכילה נטחן ונשחק ונידק המאכל מאוד מאוד על ידי הלעיסה ועל ידי כלי האכילה שבאדם, שתוכנין ושוחקים את המאכל מאוד מאוד ומסננין ומזכחין אותו מאוד מאוד בכמה וכמה ברורים, כידוע בחוכמות הניתוח. עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק שמסביע ומחיה נפש האדם, והנשאר נעשה פסולת גמור כי צועה ממש. נמצא שאין המאכל נתברר מבגדים צועים ממש, כי אם בתוך גוף האדם, שאז די כאן נחלק ונתברר כל כך, עד שנפשט ונתברר ונדחה הפסולת הגמור ונעשה כי צועה, והטוב והזך עולה ומחיה את האדם. ועל כן צריכים לברך ברכת הנהנים בכוונה גדולה תחילה וסוף, ובפרט ברכת הלחם שהוא עיקר חיות האדם, שמברכים עליו המוציא לאחריו שלוש ברכות. כי עיקר הבירור בשלמות ובשעת האכילה, ועל כן דקדקו רבותינו זל מאוד בעניין הביצוע של הפת. כי ברכת המוציא צריכים להדר ולברך על השלם כנעד שהוא בחינת יראה, ששם השלמות שמשם כל הברכות בבחינת יראת השם היא תתעלל כנעד. כי אז כבר נשלם הלחם ונתברר מכמה מיני פסולת שאמוץ ותבן נסובין ומורסן, שכולם נמשכים לבחינת בגדים צועים שהוא בחינת פלגה כנל. ועתה כבר נתברר הלחם מהם ונעשה בבחינת שלמות שהוא הלחם, שאז הגיע לשלמותו כי ראוי לאכילת אדם. ועל כן צריכים להדר אחר השלם וכנל, ואז מברכין עליו המוציא. ועיקר ברכה על ידי היראה שהוא עיקר השלמות כנל. אבל תכף כשמברכין המוציא צריכים תכף לפרוס ולבצוע הפת. כי עתה דייקה מתחיל עיקר הבירור שנעשה על ידי אכילה בעצמה, שאז דייקה עיקר הבירור מבגדים צועים ממש, שהוא הבירור הנעשה על ידי האכילה בתוך גוף האדם, שאז דייקה נתברר המאכל בתכלית הבירור שעולה ממנה טוב נפלא, שמסביע ומחיה נפש האדם, והפסולת נעשה פסולת גמור כי צועה ממש עד שנדחה ויוצא לחוץ. ובאמת בזה רואים נוראות הבורא יתברך, נפלאות תמים דעים. כמו שמברכין על זה הוא מפליא לעשות, מה שאין מברכין כן על שום דבר. כי בוודאי הוא נפלאות גדולות מאוד שיתברר המאכל בקרב האדם בבירור כזה, שיעלה ממנו טוב כזה, שהוא חיות האדם בקיומו בעולם. והפסולת הוא פסולת גמור כזה. כי אז עיקר תכלית שלמות הבירור שמבררין הטוב מבגדים צועים ממש, שהוא פסולת האכילה. שעיקר זה הבירור נעשה בשעת האכילה. ואז דייקה עולה הטוב מבחינת פלגה, שהוא בחינת בגדים צועים, לבחינת שלם שהוא יראה. כי אז עולה הטוב ומחיה את האדם שיהיה לו כוח להודות ולהלל להשם מטבח, שזהו בחינת ברכת המזון שמברכין אחר האכילה. כי עיקר הבירור הוא לברר החיות שלו, שהוא הטוב, כדי שיהלל ויברך את השם מטבח, שבשביל זה נוצר האדם, ובשביל זה השם מטבח בחיה ומקיים אותו בעולם. ועל כן עיקר השלמות הוא היראה, כי על ידי היראה יכולים להללו ולברכו בבחינת יראת השם היא תתעלל כנל. ועל כן, עניין הביצוע של הפת הוא דבר גדול, כי צריכים לכוון בברכת המוציא ובהביצוע, באופן שיזכה על ידי הביצוע שיוכל לברר ולהעלות את הפת מבחינת פלגה לבחינת תכלית השלמות. להפשיט מהטוב הבגדים הצועים, שלא יהיה להם שום אחיזה בטוב העולה ומחיה את האדם. כי כל אחיזת היצר הרע נמשך מפגם האכילה, על ידי שנחס חס ושלום אחיזת הבגדים הצועים באכילה. שעל ידי זה באים כל היגיעות והמניעות מעבודת הבורא ידבח. וכל יגיעות וטרדות וטרחות הפרנסה שהם מונעים ומבלבלים את האדם מאוד מעבודת הבורא יתברך. והכל על ידי שאין משתדלין להפשיט הבגדים מצויים כנ"ל, שעיקר אחיזתם הוא באכילה כנראה בחוש. ועל כן כל עמל אדם לפיו. ועל כן צריכים לדקדק בהברכה והביצוע מאוד, באופן שדי כעל ידי שמשבר את הפת שהיה שלם ומשברו לחלקים, על ידי זה יחזור ויעלהו מבחינת פלגה לשלם. כי קודם שמגיע לתכלית שלמותו בבחינת פלגה, אף על פי שכבר היה שלם בערך אותו הבירור שנתברר מקודם, אבל כפי ערך הבירור הזה שאחריו, שנתברר בבירור אחר בירור, עדיין הוא בבחינת פלגה כנ"ל. ואתה בשעת האכילה הוא תכלית הבירור בשלמות, שצריכים להעלות את המאכל שחיה את האדם שיוכל להודות ולהלל להשם יתברך, שזה עיקר השלמות, שיהיה נכלל על ידי האכילה מחיה את האדם, יהיה נכלל על ידה בחי החיים ששם עיקר השלמות, כי אין שלמות קיים באינסוף, ועל כן הביצוע הוא עבודה גדולה, כי צריכים להשתדל שעל ידי הביצוע יוכל להעלות הלחם מבחינת פלגה לתכלית השלמות, על ידי שיפשיט ממנו הבגדים מצויים ממש שנתבררין ונתחין בשלמות בשעת האכילה דייקה. והטוב יעלה ויחיה את האדם שיוכל להודות ולהלה להשם יתברך, שזהו תכלית השלמות כנ"ל. ד. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שכשאמר רב אשי למחר נפתח בחברין, עתה מנשה התחזה לבחלמה וכו', ואמר להם מאיך הבית למישרא המוציא. ולכאורה תמוע, אם רצה מנשה לקנטרו בדברים ולקפחו בהלכות, מדוע תפס די כזאת ההלכה? אך על פי הנעל הכל ניחא והדברים מכוונים היטב. כי רבשי רצה לדרוש בגנות מנשה שחטא ועבד עבוד אזורי. על כן שאל מנשה אותו, מאחר שאתה רוצה לדרוש בי, על שנתעתי כל כך עד שעבדתי עבוד אזורי, אם כן תגיד לי מאיכן קשר איתה מויצי. היינו, כי העבודה זרה נקראת כי צועה, כמו שכתוב כי כל שולחנם מלאה כי צועה וכו'. ועיקר כוחה להטעות האדם נמשך מבחינת הבגדים מצויים, שנמשכו על ידי חטא אדם הראשון ועל ידי החטאים של כל אחד, שעל ידי זה נתלבש חס ושלום בבגדים צועים שהם מסבבים ומעקמים את דעתו בשיגעון ממש, עד שיכול לבוא לידי עבודה זרה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כך עד וכו'. ועל כן שאל אותו, אם אתה מלעיג עליי על שעבדתי עבודה זורה שהוא בחינת בגדים צועים כנ"ל, נראה הדבר שאתה נקי מהם. אם כן תאמר לי מאיכן קשר איתה מוצי, כי עיקר הבירור והזיכוך מבחינת בגדים מצויים היא בשעת האכילה דייקה, כשיודעים לבצוע ולברך המוצי כראוי. כנראה בחוש עיקר הבירור הטוב מכי צועה ממש הוא על ידי האכילה. ואם כן כשאתה מלעיג עליי שעבדתי עבוד הזור שהיא בחינת כי צועה, תאמר לי מאיכן קשר איתה מוצי, היינו אם יודע סוף הביצוע של ברכת המויצי. אם אתה יודע איך לבצוע באופן שתברר המאכל בשלמות מאחיזת הבגדים מצויים, שעיקר הבירור על ידי הביצוע וכו' וכנ"ל. ומאחר שאינך יודע זאת בשלמות, לא היה לך להלעיג על שנפלתי לעבוד הזור שהקי צועה. כי גם אתה עדיין אינך יכול להפשיט בשלמות הבגדים מצויים, מאחר שאינך יודע מאיכן קשר איתה מוצי, שעל ידי זה עיקר הזיכוך מהבגדים מצויים כנ"ל. ומה שאני באתי לידי עבוד הזור ממש ואתם נקיים מזה, זה מחמת שבימיי היה היצר הרע של עבודה זרה גדול מאוד, ובימיכם כבר שחטו זה היצר הרע. וכמו שאמרו שם שאמר לו מאחר דחקים עד כולי וכו', והשיב לו כנ"ל, היינו שתשובתו הייתה שגם הוא אינו זך מהבגדים הצויים, מאחר שאינו יודע מאיכן קשר איתה מויצי וכנ"ל. רק שלא בא לידי עבודה זרה, מחמת שעכשיו כבר ביארו וביטלו זה היצר הרע. נמצא שמנשה השיב לו מעניינו שכנתרו, שגם הוא אינו יודע עדיין איך מזכחין הנפש מהבגדים מצויים שמשם אחיזת העבודה זרה כנ"ל. וזה צריך כל אדם לידע כשרוצה להתקרב להשם יתברך, ורואה שהמניות והמסקים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד. ובפרט שכבר התחיל מעט, ורואה שבכל פעם משתתחים כנגדו יותר ויותר. ולפעמים רואה שאחר כמה ימים ושנים, שנדמה לו שכבר התחיל להתאר קצת, חזר ונפל והתגברו עליו התאוות וירורים בהשתתחות עצום מאוד, רחמון אליצלן. צריך שידע שכל זה נמשך מהבגדים הצועים שעדיין לא נזדקך מהם, שמשם כל המניות וההתגברות, וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל שהבגדים הצועים הם מונעים כמו נהר המפסיק. וחפל ושילש שם בדיבורים אלו מגודל עוצם ריבוי המניות והמסקים שיש לאדם מחמת הבגדים הצועים, ושצריך לאיזה יגיעות רבות כמו שמבואר שם עיין שם. ומחמת גודל היגיעות שצריכים להפשיט מעצמו הבגדים הצועים, ולאו כל אדם זוכה לעמוד בזה, מזה בא כל מה שעובר על האדם. ואפילו מי שכבר התחיל קצת בעבודת השם והתחיל לתאר עצמו מעט, ואפילו אם כבר עלה קצת מדרגה לדרגה ובכל פעם נזדקך ביותר, אף על פי כן יכול להיות שאחר כך יחזור ויתפשט עליו כל התאוות וירורים בהתפשטות יותר מבתחילה. והכל על ידי הבגדים הצועים שעדיין לא הפשיט אותם לגמרי, אף על פי שכבר התחיל לתאר עצמו קצת. והדבר מובן היטב מעניין הנ"ל של ברור הלחם, שהוא חיות האדם, שצריכים לבררו בבירור אחר בירור כנ"ל. דהיינו שמתחילה צריכים לחרוש ולזרוע ביגיעה גדולה, ואחר כך לקצור התבואה, ואחר כך לנקות החיטה ממוץ ותבן ופסולת. וכשמזכחין החיטה מהפסולת, וכבר היא נקייה וזקה בתכלית הזיכוך הראוי להחיטה וראויה לסחורה, אבל אף על פי כן עדיין אין הראויה לאכילה כלל, וצריכים לחזור ולהתייגע לתוכנה היטב עד שתהיה נעשית קמח, ואחר כך לנקות הקמח מסובין ומורסן, ואחר כך אפילו כשהקמח מנופה כל צורכה, עדיין אין הראויה לאכילה עד שעושים ממנה פת. ואז כשנעשה פת, אז הוא בתכלית השלמות, כי כבר הגיע למעלתו שהוא ראוי למאכל אדם, ולברך עליו המוציא. אבל אף על פי שכבר הגיע הלחם לשלמותו, וכבר ביררו אותו וזיקחו אותו מכמה וכמה מיני פסולת, שנמשכים מבחינת בגדים צועים, שהם המוץ והתבן והסובין והמורסן וכו', עד שאתה הלחם נקי וזך, אף על פי כן, כנגד תכלית שלמותו האחרון עדיין לא התחיל זיכוחו כלל, כי עדיין צריכים לעיקר הזיכוך והבירור, שהוא הזיכוך והבירור שנעשה בשעת האכילה בעצמה, שאז די כאן יתברר הלחם בתכלית הבירור, ואז די כעיקר יגיעה לברר הטוב ולזכחו מקי צועה ממש, שאינו מתברר מזה כי אם בקרב האדם, שאז די כעולה הטוב הזך ומחיה את האדם שיוכל להודות ולהלה להשם יתברך, ולהיכלל על ידי זה באין סוף בחיי החיים יתברך ויתעלה, והפסולת נעשה פסולת גמור כי צועה ממש ונדחה לחוץ וכנ"ל. נמצא שאף על פי שגם מקודם היו להחיטה והלחם כמה וכמה ברורים על ידי כמה וכמה הגיעות עצומות, אף על פי כן אין אלו הבירורים נחשבים כלל כנגד הבירור האחרון שבשעת האכילה עצמה, שאז עיקר הבירור מבגדים צועים ממש. וזהו ממש עניין כל מה שעובר על האדם. כי יש שכבר התחיל לברר ולזכח עצמו קצת, אך הבירור הוא רק בבחינת בירור החיטה ממוץ והתבן, וגם לזה צריכים יגיעה גדולה וסיוע רב מלעילה, שיזכה לברר בירור החיטה ממוץ והתבן. כמובן בזוהר הקדוש גודל מעלת בירור זה של החיטה ממוץ ותבן. אבל אפילו אם כבר זכה לזה, עדיין צריך לברר הקמח מסובין ומורסן, בבחינת אם אין קמח אין תורה. אבל אפילו מי שזכה לזה עדיין צריך הגיעות עד שיהיה נעשה לחם, בבחינת לכו לחמו בלחמי. ואפילו כשזכה לבחינת בירור הלחם, שנדמה שכבר הגיע לשלמות הבירור, ובאמת הוא בוודאי מעלה גדולה ועצומה מי שזוכה לבחינת בירורים כאלו, אבל אף על פי כן עדיין צריך הגיעות רבות ועצומות יותר מבתחילה, עד שיזכה לאכול הלחם כראוי, דהיינו שיזכה לבחינת הבירור הנעשה בשעת האכילה, שאז די כעיקר הבירור מהבגדים הצועים ממש כנ"ל. ומי שאינו זוכה לסבול היגיעות כראוי, משתתחין עליו מניות ובלבולים ומסקים הרבה יותר מבתחילה, מחמת שעכשיו נתעוררים הבגדים הצועים ממש שצריכים לדחותם בשעת האכילה דייקה. וזה בחינס מה שאמרו רבותינו זל, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו פה לאכול. היינו, אף על פי שהשולחן ערוך לפנינו, וכבר ביררנו כמה בירורים, אף על פי כן עדיין איננו יכולים לאכול, כי זה הבירור האחרון קשה ביותר כנל. וזהו בפרט ובכלל. כי בפרטיות, על כל אדם צריך לעבור כל זה שצריך להתייגע, לברר בבירור אחר בירור. והבירור האחרון שהיא בבחינת אכילה קשה מכולם. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום, לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. שיהיה הבירור הנעשה על ידי תורה ומצוות בבחינת בירור האכילה בתוך המאיים. שאז נדחין כל הפסולת גמור לחוץ. כמו כן יהיו נדחין כל הקליפות וכל הסתרא אחרא ותוקף הזוהמה, הכל יהיה נפרש ונבדל ונדחה לחוץ. ועל כן קבלת התורה וקיומה נקרא בשם אכילה, כמו שכתוב ביחזקאל, אכול את המגילה הזאת, שהוא כלל התורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכתיב שם, ואוכלה ותהי בפי. כי כל קיום התורה והמצוות הכל הוא בבחינת ברורים, לברר הטוב ולדחות הרע שהם הקליפות והכפירות שהוא בבחינת קיצועה ממש. ועל כן נקראים בשם אכילה כי צריכים שתהיה הבירור בבחינת אכילה, שאז הוא תכלית הבירור בבחינת ותורתך בתוך מאי. דהיינו שיזכך עצמו מהבגדים הצועים לגמרי ויפשיתם מהטוב וישליכם לחוץ. וזהו בחינת מה שמבטיח לצדיקים לאכול לסובעה ולמחסה עתיק. שיזכו לעתיד לבחינת אכילה זכה שאין בה אחיזת בגדים צועים כלל. רק האכילה תהיה בבחינת לאכול לסובעה ולמחסה עתיק. מחסה עתיק הוא תכלית שלמות הבגדים וכסות נקי. בחינת ועתיק יומין יטיב ולבושה כתלג חיבר. אשר הזוכל הזה. וזה שביקש יעקב ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. שתהיה אכילה בבחינת בגדים נקיים וכנל. וזה בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי המן היה נבלע באיברים, כי הוא מאכל שהמלאכים ניזונים ממנו, שאין בו אחיזת הבגדים הצועים שהוא בחינת מאכל אדם הראשון קודם החטא. כי עיקר שלמות קבלת התורה וקיומה הוא כשמזכחין עצמו בשלמות מבחינת הבגדים הצועים, כמו אכילת המן שהיה זך מזה לגמרי כי היה נבלע באיברים. ועל כן היה משה ב-40 יום בלי אכילה מחמת שהוא היה כלל קבלת התורה. על כן היה צריך לזכך עצמו מזה בתכלית הזיכוך. זין. וכן בכלליות העולם עיקר עוצם היגיעות שיש עכשיו למי שרוצה לכנוס בעבודת השם. וכל עוצם מרירות הגלות של עכשיו בעקבת הדמשיכה. ומחמת שעכשיו צריכים לברר תכלית הבירור שהוא בחינת הבירור הנעשה על ידי האכילה. וזה בחינת מה שרגיל בדברי רבותינו ז"ל. הראשונים חרשו וזרעו וקצרו ודשו ותחנו וריקדו, ואנו אין לנו מה לאכול. כי בכלליות העולם הבירור של עכשיו הוא בבחינת בירור האכילה שהוא קשה ביותר. כי אז עיקר התגברות הבגדים צועים כנל. כי אף על פי שהצדיקים הראשונים בוודאי זיקחו את עצמן גם בבחינת הבירור הזה של האכילה בשלמות, אבל בעניין הבירור הנעשה בכלליות העולם, עדיין לא נשלם הבירור כי אם בבחינת קצירה או תחינה או עוקידה וכו', אבל בבחינת בירור האכילה עדיין לא נשלם בכלליות העולם. ועל כן צריכים לסבול מרירות והגיעות הרבה קודם שזוכים לעשות שום דבר קטן שבקדושה. ובפרט לזכות עצמו מתאוות וירורים. כי בכל פעם יצרו של אדם מתגבר עליו ושוטפים על ליבו ודעתו רעיונים ומחשבות רעות שהם בחינת קיצועה ממש. וזה מחמת בחינה הנעל כנל. וצריך עתה להתחזק מאוד מאוד בכל מיני התחזקות לבלי ליפול בדעתו מזה כלל. רק להשתדל גרשם מעתה על פי כל הדרכים והעצות המבוארים בדבריו ז"ל. כי כמו שאתה, הבעל דבר והסתרא אחרא מתפשט ביותר ויותר ממקדם, כמו כן לעומת זה כבר חמל עלינו השם יתברך והקדים רפואה למכה, ושלח לנו כבר צדיקים כאלה, שהשאירו אחריהם ברכה, ספרים נוראים כאלה, מה שלא היה בימי קדם, אשר על ידם אנו יכולים להתחזק ולהחיות עצמנו עתה גם עתה להישאר על עומדנו, להמשיך את עצמו להשם מטבח בכל פעם, אף על פי שעוברים עליו שטף מים רבים, מים הזדונים כאלה רחמנה לצלן. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום, לו לתורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. כי עיקר הנחמה על ידי התורה הקדושה שקיבלנו על ידי משה רבנו עליו השלום, ועל ידי כל הצדיקים האמיתיים שהיו מאז ועד הנה. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעיקר עליית הכבוד מזילותא דגלותא על ידי בעלי תשובה וגרים, או על ידי שעוסקים בתורה לשמה בכוונה עד שמעוררים כל שורשי נשמות ישראל המושרשים בהתורה, שעל ידי זה נולדים נשמות הגרים ונתעוררים הפושעי ישראל בתשובה. ומבואר שם שנשמות הבעלי תשובה וגרים הם מבחינת פלגה, כי עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד, מחמת הבגדים הצועים וכולי כנ"ל. וצריכים לתקנם ולזכחם בכל פעם, ולעוררם בכל פעם, והכל נעשה על ידי התורה שהצדיקים עוסקים בה וממשיכים לנו. שעל ידי זה ממשיכים נערה משורשי הנשמות שבתורה, שעל ידי זה מאיר נשמת כל אחד ואחד שיוכל להתגבר לסבול היגיעות והמרירות עד שיפשיט וישליך הבגדים הצועים. כי עיקר התיקון על ידי התורה שהיא מתארת מכל התומעות והגילולים והתינופים הבאים על ידי הבגדים הצועים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כנחלים ניטאיו וכו', מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף דברי תורה וכו'. ועיקר שלמות זה התיקון והבירור האחרון הנ"ל נעשה רק על ידי משיח שהוא בחינת דוד. ועל זה ביקש דוד, יאכלו ענבים ויסבאו, יהללו השם וכו', שיהיה הבירור בשלמות בבחינת בירור האחרון של האכילה כנ"ל. וזה בחינת תערוך לפני שולחן נגד צהרי וכו', וזהו שאמרו אבותינו ז"ל שלעתידו בו יעשה הקדוש ברוך הוא סעודה לצדיקים וכו'. וכשירצו לברך ברכת המזון, יברך דוד המלך דייקה ויאמר לי נאה לברך. כי עיקר קיבול השכר לעתיד הוא בבחינת תיקון וברוח אכילה בשלמות בחנ"ל, וזה יהיה נשלם על ידי דוד שהוא משיח, ועל כן הוא דייקה יברך ברכת המזון. כי ברכת המזון מברכין על בירור האחרון של האכילה. כי ברכת המזון מברכין אחרי שכבר אכלו, שכבר נתברר הטוב להחיות את האדם, ואז צריכים לברך את השם מטבח כדי שיהיה בירור בשלמות. ועל כן צריכים להזכיר את ישראל בברכת המזון, וזה עיקר מצוות ברכת המזון, כמו שכתוב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי עיקר כלליות הקדושה היא ארץ ישראל, בכל עיקר קדושתה בעניין קדושת האכילה שהם המצוות התלויות בארץ, שהם חלה וביקורים ותרומות ומעשרות בכל הקורבונס. ועל כן הזכיר שם אדמור זה לעניין ארץ ישראל, לעניין כלל הקדושה, שצריך האדם לבוא אחרי הגיעות רבות הבאים מהבגדים הצועים. כמו שמבואר שם על מאמר רבא ברברחנה, רמא קופתא וסחרא לירדנה, כי הירדן מפסיק בין קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ וכולי עיין שם. כי עיקר הקדושה, בפרט בחינת הבירור של קדושת האכילה, הוא על ידי ארץ ישראל. על כן צריכים לברך על ארץ ישראל אחר האכילה, ועל כן דוד המלך דייקה יברך ברכת המזון אחר הסעודה של העתיד. כי הוא משיח, שהוא יגמור הבירור האחרון שהוא בחינת בירור האכילה, שזו בחינת ברכת המזון כנ"ל. ועל כן דוד הוא העיקר שכבש ארץ ישראל בשלמות, כי עליו נאמר, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך, כמו שפרש רש"י שם, ואין זה אלא בימי דוד. כי כבישת ארץ ישראל הוא בבחינת הבירור האחרון של האכילה, שהוא מצוות קדושת האכילה התלויות בארץ, שכל זה נעשה רק על ידי דוד שהוא בחינת משיח שיבוא במהרה בימינו אמן. וזה בחינת שבת שהוא בעין עולם הבא, שאז מצווה גדולה לאכול, וזה עיקר כבוד שבת. כי בשבת התפרדו כל פועלי אבן, ואין להסית רעך שהם בחינת בגדים צועים, אין להם שום אחיזה ויניקה במאכל של שבת. כי אכילת שבת כולו קודש, כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת רחיצת חמין וטבילה בערב שבת, ואחר כך לובשין בגדי שבת קודש. כי רוחצין עצמה מבחינת הבגדים הצועים, בבחינת אם רחץ השם את צועת בנות ציון, כמובן. ואחר כך לובשין בגדי שבת שהם בגדים נקיים, בחינת בגדים לבנים. כי שבת מעין עולם הבא, שאז תכלית שלמות הבירור, בחינת אכילה דקדושה, בבחינת יוכלו ענבים ויסבאו וכו', שזה בחינת הסעודה של העתיד וכו', כנ"ל. וזה בחינת לחם משנה של שבת. כי כל הבירורים שמבררים בחול על ידי כל המלאכות, שרובם בעניין הלחם, שהוא הזורע והחורש והקוצר וכו', כולם בטלים בשבת. כי בשבת אין בירור, רק שכל הבירורים של ששת ימי החול עולים למנוחתם ונשלמים בשבת בתכלית השלמות, שהוא היראה בבחינת בראשית יראה שבת. וגם כל הכוח לברר בששת ימי החול, הכל על ידי קדושת שבת שממשיכים לששת ימי החול. כי מיני מתברכן כל שיט היומין. ועל כן מסדרים בשבת לחם משנה שהם שני לחמים שלמים. כי בכל אף על פי שמאדרין אחר השלם, אבל אינו חיוב כל כך. ולפעמים מברכין על הפרוסה, כי בכל יש אחיזת החיצונים שהם הבגדים צועים, שעל ידי זה אין שלמות. כי קודם הבירור הכל הוא בחינת פרסה, דהיינו חסרון השלמות כנ"ל. ועל כן אפילו כשמברכין על השלם, תכף פורסין אותו לחצאים, כי בשעת האכילה נתבטל השלמות הראשון. כי צריכים לחזור ולברר עיקר תכלית שלמות הבירור שנעשה בשעת האכילה כנ"ל. ועל כן צריכים לדקדק מאוד בברכת המוצי והבציעה, כדי שתכף בשעת הבציעה שמתחיל בירור חדש, דהיינו הבירור האחרון, שאז חזר הפת לבחינת פלגה, שהוא הבציעה והפרוסה כנ"ל, תכף ומיד יתחיל השלמות, דהיינו שתכף יתחיל הבירור האחרון, שבשעת האכילה, שאז הוא תכלית העלייה מבחינת פלגה וחסרון, לבחינת שלמות וכנ"ל. אבל בכל צריכים לזה הגיעה גדולה מחמת שאז יש אחיזת הבגדים צועים כנ"ל. ועל כן בשעת הבציעה נתבטא לפי שעה שלם מן השולחן, כי כבר פרסו הלחם השלם, רק שעתה על ידי האכילה יחזור ויתעלה לתכלית שלמותו וכנ"ל. אבל בשבת אין בירור, כי אין אחיזה ויניקה לחיצונים והבגדים הצועים כלל. וכל הניצוצות שנתבררו בכל ימי החול עולים למקום מנוחתם בשבת מיד, שזהו עיקר המנוחה והשביטה של שבת. על כן פורסין הלחם משנה להורות שתכף בשעת הבציעה בעצמה עדיין לא נתבטל השלמות אפילו לפי שעה, כי עדיין מונח הלחם השני השלם על השולחן. כי עתה בשבת אין נתבטל בחינת השלמות מהשולחן אפילו בשעת הבציעה בעצמה, כי תכף בשעת הבציעה תכף ומיד עולה החיות שבלחם לתכלית שלמותו. כי עולה הכל מיד בלי הגיעה וברור, ועולה תכף מבחינת פלגה לבחינת שלם, ואין נתבטלין מהשולחן בחינת השלמות אפילו שעה קלה, שזהו בחינת לחם משנה, שאפילו בשעת הפרוסה נשאר השלם השני, מה שאין כן בחול. אף על פי שזהו עיקר כוונת הבציעה, שתכף בשעת הבציעה, שחוזר ונעשה בבחינת פלגה, בערך הבירור האחרון כנ"ל, תכף התחיל התיקון לחזור ולהעלות מפלגה לתכלית השלמות האחרון כנ"ל. אבל בכל צריכים לזה הגיעה גדולה ולהתמהמה קצת עד שיעלה לבחינת שלמות. ועל כן אין רואין זאת בחוש על השולחן. אבל בשבת אז עיקר העלייה לבחינת שלמות על ידי כל הבירורים של ימי החול, ואז תכף ומיד בשעת הבציעה עולין לבחינת שלם בלי הגיעה כנ"ל. ועל כן רואים זאת בעיניים על ידי מצוות לחם משנה, כי גם בשעת הבציעה נשאר השלם על השולחן כנ"ל. כי בשבת עיקר השלום, שהוא בחינת שלמות, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שזהו בחינת שבת שלום, בחינת סוכת שלום שנפרס בשבת. י. כי כל התיקונים שעל ידם ממשיכים שלום, המבוארים בתורה הנ"ל, כולם נעשים בשבת קודש. כי עיקר התיקון על ידי התורה שעוסקים בה בכוונה עד שמעוררים שורשי הנשמות שבתורה, שעל ידי זה נזדווגין הנשמות ומולידין נשמות הגרים, המביאים נערה לנשמות הפושעי ישראל שיחזרו בתשובה כמו שמבואר שם. עיין שם. וזה עיקרון נעשה בשבת, כי בשבת ניתנה תורה והיא שורש התורה. ועל כן אז בשבת קוראים בתורה הרבה יותר מכל השנה. כי קריאת התורה בציבור בספר תורה שנכתב כדת, כנתינתה מסיני, זה בחינת עסק התורה הנ"ל. דהיינו לעסוק בתורה עד שיעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. כי עיקר שורשי הנשמות הוא בהשישים ריבו אותיות הכתובים בספר התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, שעוסקים לקרותם בכל שבת ושבת בספר הכתוב כדינו, וקוראים בטעמים ונקודות, שעל ידי זה עיקר התעוררות השורשי נשמות. ועל כן שבת לשון תשובה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. כי עיקר התעוררות התשובה על ידי שבת שבו ניתנה התורה, וקוראים בו בתורה בציבור כסדר כל התורה שכלולה מכל הנשמות כנ"ל. ועל כן עיקר הזיווג בשבת, כי אז יכולים להמשיך נשמה זכה ובהירה על ידי תוארות שורשי הנשמות שבתורה. כמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל, על שלא ברכו בתורה תחילה, עיין שם. ועל כן בשבת עולה כבוד השם יתברך על ידי בעלי תשובה וגרים. בבחינת אבו להשם משפחות עמים, אבו להשם כבוד ועוז, שאומרים בקבלת שבת. וכן כל המזמורים של קבלת שבת מדברים מזה מעוצם הגדלת כבודו על ידי הגויים דייקה, על שהם מכירים כבודו, כמו שכתוב שם, ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, אמרו בגויים השם מלאך וכו', וכן הרבה. כי עיקר עליית הכבוד על ידי שגם הם מכירים כבודו ומתגיירים, שזה נעשה על ידי שמעוררים ומאירים שורשי הנשמות שבתורה, שעיקרו נעשה בשבת כנ"ל. ועל כן אז בשבת נשלם היראה בבחינת יראה שבת כנ"ל. ואז הוא תכלית השלום בכלל ובפרט, בבחינת שבת שלום. וכל זה זוכין על ידי הענווה בשלמות, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, בבחינת שבוי שתחתיו, שכל אחד יהיה קטן בעיניו יותר ממדרגתו השפלה. וזה נעשה בשבת כמו שמבואר במקום אחר. כי בשבת נאמר מקרא זה שבוי שתחתיו. כמובן זה המקרא שם לעניין זה שבשבת רואה כל אחד פחיתותו ושפלותו עיין שם. וזה בחינת בגדי שבת. כי בשבת אין אחיזה על הבגדים הצועים. כי אז עולים כל הניצוצות והנשמות ומתלבשים בבגדים נקיים, בבחינת בגדים לבנים שהם בגדי שבת וכנ"ל. י"א. וזה שכתוב ברות, ורחצת וסחת ושם שמלותייך עלייך, אלו בגדי שבת. כי רות הייתה גיורת אמיתית ותקנה תיקון נפלא מאוד מאוד, עד שזכתה שיצא ממנה משיח שעל ידו עיקר גמר התיקון שהוא בחינת תיקון האכילה כנ"ל. דהיינו, לדחות ולבאר הבגדים הצועים לגמרי ולזכות לבחינת בגדים נקיים שהם בגדי שבת וכנ"ל. שזהו בחינת ופרסתיך נפיך על עמתיך, שהם בחינת כנפי מצווה, בחינת ציצית, בחינת בגדים לבנים, בחינת כנפי השכינה, ששם באים הגרים כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל עיין שם. ועל כן היו כל מעשי רות בשעת ברור התבואה מהפסולת ובשעת האכילה. כי נכנסה בתחילת הקציר וישבה שם בשדה עד כלות הקציר. ועיקר תיקונה היה בשעת האכילה, כמו שכתוב, ויאמר בועז אל רות, לעת האוכל גוש יהלום, לעת האוכל דייקה. כי היא הייתה גיורת שהייתה צריכה לצאת ולהזדכך מבחינת בגדים צועים, שעיקר אחיזתם בהם כנ"ל. על כן נכנסה בעת שקוצרין ומבררין התבואה מהפסולת, שזו בחינת הבירור מהבגדים צועים כנ"ל. ועיקר שלמות הבירור בשעת האכילה כנ"ל, ועל כן עיקר התקרבותה היה בעת האכילה דייקה כנ"ל. וזה בחינת ותאכל ותשבע ותותר. ותאכל בעולם הזה, ותשבע ותותר לימות המשיח ולעולם הבא, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו שזכתה שאכילתה הייתה בבחינת הבירור שיהיה נעשה על ידי משיח שיצא ממנה, שהוא הבירור האחרון בבחינת בירור האכילה, שזו בחינת אכילת סעודת הצדיקים לעתיד לבוא. דהיינו שתהיה האכילה מבוררת בתכלית הבירור, בלי אחיזת הבגדים מצויים כלל כנל. שזכתה רות לזה על ידי שנתגיירה ובאה במקומות הרחוקים כאלה ונתגיירה באמת, וסבלה הגיעות ואיסורים וטלטולים ומרירות כאלה. כי עיקר התיקון דייקה על ידי מישהו רחוק מאוד מאוד, כשהוא מתעורר לבוא לצדיקי אמת, אז דייקה נעשה תיקון נפלא ונורא ביותר ונתגדל כבודו יתבח ביותר. כי זה עיקר כבודו וגדולתו יתבח, כשהרחוקים והמלוכלכים והמתונפים ביותר נתעוררים להשם יתבח. שעל ידי זה השם יתבח מעורר רחמיו וממשיך עליהם תיקונים כאלה על ידי הצדיק האמת, עד שעל ידם די כאן נתהר העולם מכל התינופים של הבגדים הצועים שנתאחזו בעולם. כי מחמת שהם באו ממקומות כאלו ונתעוררו לשוב להשם יתבח בהגיעות כאלו, על ידי זה נתקן ונתהר העולם. כי עיקר כלל כל התיקונים הוא לתקן דייקה במקום שנתקלקל דייקה, כמו שרואים ברות, שמחמת שהייתה נוכרית בתחילה, ששם עיקר בגדים הצועים, ועל כן יהושע היה לבוש בגדים צועים על שהיו בניו נשואים נשים נוכריות, כמו שכתוב שם במקרא וכמו שדרשו רבותינו ז"ל. ורות שזכתה לצאת ממקום כזה ולהתגייר, על כן היא דייקה זכתה שיצא מן המשיח שיבאר רוח הטומאה מן הארץ, שעל ידו התבטלו אחיזת הבגדים הצועים מכל נשמות ישראל. שזהו בחינת ברור האכילה, שהוא שלמות הבירור האחרון שיהיה נעשה על ידי משיח דייקה כנל, שזהו בחינת ותאכל ותשבע ותותר לימות המשיח ולעולם הבא כנל. ועל כן זכתה להוליד את עובד, ואיתה שהוא בחינת עובד אדמתו ישבע לחם, היינו כנל. כי עובד שממנו יצא משיח הוא עוסק בבחינת בירורים הנל, שמבחינת בירור התבועה והלחם. והעיקר כשזוכן לסבוע לחם בבחינת צדיק אוכל סובה נפשו, בבחינת ותאכל ותשבע ותותר, היינו בחינת שלמות הבירור, שהוא בחינת אכילה וסביעה דקדושה וכנל, שזהו בחינת עובד אדמתו ישבע לחם וכנל. י"ב. ועל כן צריכים לומר דברי תורה על השולחן. כי עיקר הבירור מהבגדים הצועים הוא על ידי התורה, שעל ידי זה מעוררים שורשי הנשמות, שעל ידי זה נעשים גרים וכו' כנל. וזהו שאמרו אבותינו זה על כל שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלא מקום. כי כשאין אומרים דברי תורה אי אפשר לברר מבחינת בגדים צועים. ועל כן נאמר על זה כי כל שולחנות מלאו וכו', שזהו בחינת זבחי מתים. דיינו אבוי דזורי. שהוא עיקר סיטרה דמוטה שנמשך על ידי חטא האכילה של אדם הראשון כנל. כי עיקר התיקון על ידי התורה שעל ידי זה מעוררים שורשי הנשמות וכו' וכנל. י"ג. וזה בחינת חנוכה, שהוא בחינת חנוכה זה במקדוש. וזה בחינת גודל המעלה של בתי כנסיות ובתי מדרשות שעוסקים בהם בתורה ותפילה, שהם בחינת מקדש מעט. כי עיקר הטהרה מבחינת הבגדים הצועים הנ"ל, שמהם כל המניעות והעיכובים מעבודת הבורא יתברך, עיקר הטהרה מהם הוא על ידי התורה הקדושה, שהיא נקראת באר מים חיים. וכמו שכתוב במשנה, וכנער שאינו פוסק וכמעיין המתגבר. כי אלו הבגדים הצועים שיש לכל אדם כל זמן שלא תיקן חטאיו. ובפרט מי שנתלכלך כמו שנתלכלך רחמנא ליצלן. שעל ידי זה מתעוררים ומתגברים עליו המניות והמסקים בכל פעם, ומשתתחים לפניו, ומפסיקים מאוד מאוד כמו נער ממש כנל. הם בבחינת יבן מצולע ואין מעמד, בבחינת טיטה יבן שמתדבק מאוד בכל פעם. ומשם באים כל הנפילות וההתרחקות של הרבה בני אדם מהשם מטבח. כי אפילו אם מתעורר לפעמים לשוב להשם מטבח, תכף משתתחים כנגדו ואין המניחין אותו להתקרב, וכן בכל פעם. ועל זה צעק דוד, טבעתי בבן מצולע ואין מעמד, הצילני מיתית ועל אטבע וכו'. ועיקר התיקון הזה הוא התורה הקדושה, כי התורה היא מקור מים חיים שמתארת מכל הגילולים והטינופים מבחינת מים טהורים. מבחינת וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם. וזה צריך כל אדם לידע, שאפילו אם הוא כמו שהוא, אם יברח בכל יום אל התורה, אין הרבה, אין מעט. אם אי אפשר לו מחמת הפרנסה או שערי מניות, על כל פנים, כשיקבע עצמו על התורה ללמוד בכל יום ויום איך שיהיה ויעבור עליו מה, אז בוודאי סוף כל סוף יהיה נתאר מכל הבגדים מצויים ויתקרב להשם מטבח באמת. כי אף על פי שהם נסבחים באדם מאוד מאוד ומתגברים בכל פעם שמתעורר האדם להשם מטבח, הם מתגברים ביותר, בפרט כשרוצה לעסוק בתורה ותפילה, וחמובה בכתבי האריזל, שיש הרבה שהמצולות ים, שהם הרהורים רעים ומגונים, מתגברים עליהם ביותר, בפרט בית עוסקו בתורה ותפילה. אבל אף על פי כן אם לא יניח את מקומו ויכריח מחשבתו להמשיכה לתוך התורה והתפילה בכל פעם, יהיה איך שיהיה, בוודאי סוף כל סוף התורה תתאר אותו מכל הנעל. כי התורה היא בחינת נער שאין לו פוסק וכמעיין המתגבר, שאין שום תומה ולכלוך יכול להתקיים כנגדה. כי כל התומות והגילולים שבעולם היא שוטפת אותם ומבטלת אותם ברגע קלה. רק שהעיקר שיהיה חזק בזה, כי אחר כך הם חוזרים ומתגברים ביותר, וצריך לחזור ולברוח אל התורה, וכן בכל פעם. וזה בחינת קבעת העתים לתורה, קבעת דייקה, שיהיה עסק התורה בקביעות גדול. אפילו מי שאין עוסק בתורה כל היום, כי אם איזה עתים ושעות, על כל פנים צריך להיזהר שיהיו אלו העתים והשעות בקביעות גדול בכל יום חוק ולא יעבור, כדי שיברח בכל פעם למקור מים חיים המתארים מכל התומות והבגדים הצויים וכנל. וזה בחינת חנוכה. כי עניין חנוכה מבואר שם במקומו בתורה הנ"ל, שכל התיקונים הנאמרים שם נמשכים על ידי מצוות הדלקת נר חנוכה. אך עדיין יש לדבר ולבאר בזה, כי עיקר כל התיקונים הנ"ל הם על ידי התורה שעוסקים בכוונה עד שמעוררים שורשי נשמות ישראל המושרשים בתורה, כמו שמבואר שם. שעל ידי זה נתעוררים ושווים להשם מטבח ונעשים בעלי תשובה וגרים. שעל ידי זה עיקר עליית הכבוד מזילותה דגלותה להשלים היראה. שעל ידי זה נעשה שלום בכולי אין שם. וזה בחינת נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה התורה, שהיא בחינת כלל התורה כידוע. בחינת כנר מצווה ותורה אור. כי עיקר הכבוד שהוא בחינת אור הנר של חנוכה, כמו שמבואר שם, עיקר עלייתו על ידי התורה כנ"ל. וזה בחינת תוקף הנס של חנוכה, שנעשה בכל שנה ושנה בכל דור ודור, שהוא להכניע מלכות יוון הרשעה שמתגברת בכל פעם. כי מלכות יוון הרשעה זה בחינת יוון מצולה ואין מעמד, בחינתית היוון הנ"ל, שהם כלל כל המניות והעיכובים הנמשכים מבחינת הבגדים הצועים כנ"ל. ולגודל התגברותם כמעט תפס תקווה חס ושלום. כי הם אומרים, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כי רוצים לרחק את כל אחד לגמרי חס ושלום, לגודל עוצם השתתחותם לפניו במניות ועיכובים ומחשבות ורעיונים רעים וזרים ומתונפים מאוד, שכמעט אין תקווה לצאת מהם חס ושלום. וכמו שכתוב, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. וכמו שפרש רשי שם, שבזמן שהאדם בא במים עד צווארו יש תקווה, אבל כשצפו מים על ראשו וכו'. ואני, אף על פי כן, קראתי שמך השם מבור תחתיות וכו', אין שם. ועיקר הנס והישועה להינצל מהם נעשה על ידי הכהנים, שהם בחינת הצדיקי אמת שנקראים כהנים, כמו שכתוב, כי שפתי כהן וכו', כמו שמבואר במקום אחר. היינו על ידי הצדיקים שעוסקים בתורה תמיד ומעוררים בכל עת שורשי נשמות ישראל. שעל ידי זה נתעוררים הכל השם יתברך כנ"ל. שעל ידי זה מתגברים בכל פעם לשבר המניות הבאים מהבגדים הצועים כנ"ל. כי מימי התורה הקדושה מתארים מהם וזוכים לבגדים נקיים מבחינת בגדים לבנים. י"ד. וזה בחינת השמן של נר חנוכה. שהוא בחינת הדעת הקדוש של התורה, בחינת שמן משחת קודש. שעל ידי מצוות הדלקת נר חנוכה אנו זוכים להמשיך עלינו קדושת הדעת הקדוש של התורה, הנמשך על ידי הצדיקי אמת, שעל ידי זה נתארים מהבגדים הצועים שמהם כל המניעות כנל, וזוכין לבגדים לבנים, בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. שעל ידי שמן על ראשך על יחסר, היינו בחינת השמן של נר חנוכה, על ידי זה זוכין לבגדים לבנים, בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים. וזהו בשמן על ראשך על יחסר, על יחסר דייקה, שצריכים להיזהר שלא יהיה נחסר השמן שהוא עסק התורה לעולם, וכנל. שיעסוק בתורה בבחינת נער שאינו פוסק וכמעיין המתגבר בכל פעם. ואז יזכה שבכל עת יהיו בגדיו לבנים בכל עת דייקה. היינו שאף על פי שהם ירצו להתגבר בכל פעם, לעורר פגם הבגדים הצועים חס ושלום, אבל על ידי שיברח אל התורה בכל פעם, בבחינת ושמן על ראשך על יחסר, על ידי זה יתאר בגדיו בכל פעם על ידי מימי התורה. ויזכה שבכל עת יהיו בגדיו לבנים בכל עת דייקה וכנל. וזה בחינת מה שנאמר בשבח עסק התורה, על כן משכחה וכו', שמן ססון מחבריך, מור והעלות כציעות כל בגדותיך וכו'. כי על ידי בחינת שמן ססון, בחינת ושמן על ראשך וכו', על ידי זה מור והעלות כציעות כל בגדותיך. שהבגדים מעלין ריח טוב שהוא בחינת בגדים לבנים, הפך הבגדים הצועים שריחן רע רחמון אל יצלן. וזה שדרשו רבותינו זל, כל הבגידות שלך מעלין ריח טוב. כי התורה מתארת מכל הפגמים והלכלוכים שנחזים בהבגדים דייקה, עד שהאבונות נתהפכים לזכויות, עד שהבגידות שהם פגם הבגדים מעלין ריח טוב. תתבב. וזה בחינת נר חנוכה מוסיף והולך, בחינת ושמן על ראשך על יחסר, שעל ידי תוקף הנס אל חנוכה, שזה תקנו לנו להדליק נר חנוכה, על ידי זה זוכין להוסיף וללך ולהעיר אור התורה בכל יום יותר ויותר, עד שזוכין ליום השמיני שהוא עיקר תוקף הנס, שדלק מעט השמן 8 ימים. כי יום השמיני זה בחינת בינה, אימה הילאה, שהוא בחינת שורש התורה שכלולה משבעת ימים, משבע מידות, שהם בחינת שבעה קני המנורה. ושורשם בבינה שהוא בחינת יום השמיני ששם שורש נשמות ישראל. שצריכים לעסוק בתורה עד שיעוררו על ידה שורשי הנשמות שבבינה שהיא אם כל חי, שהוא שורש התורה. וזה שנשמח בפרשת ואתה תצווה, שמדבר משמן המנורה, נשמח מיד פרשת בגדי כהונה. וזה בחינת הנ"ל, בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. כי על ידי שמן המנורה, בחינת נר חנוכה, זוכין לבחינת בגדים לבנים שהם בחינת בגדי כהונה. ועל כן היה הנס אל חנוכה על ידי הכהנים שלובשים בגדי כהונה שהם בחינת בגדים לבנים וכנ"ל. תזיין. וזה בחינת חנוכת בית המקדש שנמשך בחנוכה. כי כל התיקונים הנ"ל כלולים בבסמיקדוש. כי שם בבסמיקדוש, שם שורש התורה שהם הלוחות וספר תורה שהיה מונח שם בבסקודש הקודושים על אבן שתייה. ועל כן שם היו סנהדרין יושבין, כי מציון תצא תורה. ועל כן שם נתארין מכל האבונות והחטאים שהם בחינת בגדים צועים. כי על ידי התורה יוצאת משם נתארין מהם כנ"ל. כי מעיין מבית השם יוצא, שמתגבר בכל פעם, שמתאר מכל התינופים וכנ"ל. ועל כן, שם עיקר עליית הכבוד, כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את הבית. כי שם עיקר הגדלת כבוד השם מטבח וכבוד ישראל. כי שם עיקר התקרבות הגרים ובעלי תשובה, כמו שכתוב, עמים, הר יקראו וכו'. שפירושו על הגרים, כמו שפרש רש"י שם. וכמו שכתוב, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ועל כן שם עיקר היראה, כמו שכתוב, ומה נורא המקום הזה. ועל כן קרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. ושם עיקר השלום, כי נקרא סוכת שלום. ועל כן קרא לו מלכי צדק שמו שלום. והקדוש ברוך הוא הסכים על שניהם, וקרא שם העיר ירושלים, על שם יראה שלום, כמו שכתוב במדרש, היינו כנ"ל. כי עיקר השלום נעשה על ידי היראה שנשלמת על ידי הכבוד וכו', שכל זה נעשה בבית המקדש שעומד בירושלים וכנ"ל. י"ז. וזה בחינת קדושת הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם בחינת מקדש מעט. כי עיקר התיקון על ידי עסק התורה של הצדיקי אמת, שיכולים על ידי לימודם לעורר ולהעיר שורשי נשמות שבתורה כנ"ל. וקדושה הזאת צריך כל אדם להמשיך על עצמו על ידי שיחבר עצמו להיראים המקושרים בצדיקי אמת, בבחינת חבר אני לכל אשר יראוך. כי בוודאי איש אחד לבדו קשה לו לזכות להמשיך על עצמו הערה הנ"ל. אבל כשמתחברים רבים יחד ובונים בית המקדש לעסוק בו בתורה, בכוונתם אל האמת לאמיתו להיכלל על ידי עוסקם בתורה ותפילה בצדיקי אמת, שיש להם כוח להעיר ולעורר כל נשמות ישראל, בוודאי הן כל כביר לא ימאס, כי זכות הדרבים עדיף. גם מחמת שהם רבים וכל אחד יש לו שורש בתורה, על ידי זה מתעוררים ומאירים הרבה אותיות התורה ומאירים זה לזה, עד שנולדים נשמות הגרים ונתעוררים הפושעי ישראל כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן רגיל בדברי רבותינו זה לקרוא שם הבית המדרש על שם הצדיק והרבי של התלמידים שלומדים שם. כמו שמצינו בכמה מקומות שאמרו בבית מדרשו של רבי ובבית מדרשו של רבי פלוני, כמו שדרשו על פסוק ותלך לדרוש את השם, שהלכה לדרוש בבית מדרשו של שם ועבר. כי עיקר שלמות הבית המדרש כשנקרא על שם צדיקי אמת שיכולים לעורר שורשי נשמות ישראל על ידי תורתם וכנ"ל. וזה מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שמדבר בשבח בתי כנסיות ובתי מדרשות. וזהו כנחלים ניטיו, כי הם מתארין את האדם כמו נחל נובע, כי הם בבחינת נער שאינו פוסק וכמעיין המתגבר, שעומדים תמיד כנגד הבגדים הצועים לתאר מכולם, אף אם הם מתגברים בכל פעם כמו שמתגברים. כי התורה שהיא בחינת נחל נובע בכולה, בחינת מקור מים חיים, מתגבר עליהם תמיד ומתארת מהם כנ"ל, שזהו מעלת בית הכנסת ובית המדרש, שמחמת שיש מקום קבוע לתורה ותפילה, על ידי זה סוף כל סוף נתאר מהם, כי אדם יחידי יכולים להפיל חס ושלום על ידי התגברותם כנ"ל. אבל כשיש בית המדרש קבוע, כל מישהו בכלל אנשי בית המדרש הקדוש, ואינו מפריד עצמו מהם לגמרי חס ושלום, בוודאי יתגבר קדושת הבית המדרש שכלול מעסק התורה של רבים, שיש להם כוח ביותר להמשיך עליהם מהרה משורשי נשמותיהם, הנמשכים על ידי הצדיקי אמת שנקרא הבית המדרש על שמו, שעל ידי זה יזכה גם הוא להישאר על לומדו, עד שיהיה נתאר בכללה מכל הבגדים הצועים ויזכה לבגדים נקיים כנ"ל. וזה שטרח דוד המלך עליו השלום כל כך למצוא מקום להשם, כמו שכתוב, אם אתן שנת לעיניי וכו', עד אמצא מקום להשם. כי צריך שיהיה מקום קבוע להקדושה, שזהו בחינת גודל מעלת קדושת הבית המקדש. כדי שלא תוכל לשית רעך להפיל את האדם, כי מאחר שנשאר מקום קבוע שהוא הבית המקדש, ששם שורש התורה לעולם תתגבר קדושתה עליהם וכנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים התגברה עשית רעך על זה בעצמה והחריבה בית המקדש. ועתה נחמתנו על ידי הבתי כנסיות ובתי מדרשות, כמו שכתוב, הפיצותים בגויים וכו', והיה להם למקדש מעט. כי בכל בית הכנסת ובית המדרש נמשך קדושת הבית המקדש, שקדושתה נשארת קיימת אפילו לאחר החורבן. כי מקום הבית המקדש שכבר מצא דוד על ידי הגיעתו כבר נשאר קיים לעולם, ומשם נמשך הקדושה לכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שהם מקדש מעט. כי על ידי קביעת הקדושה של הבתי כנסיות ובתי מדרשות, על ידי זה נתארין ישראל, כי קדושתם הקבוע יעלה על כל התגברות המונעים שנמשכים מהבגדים הצועים, אף על פי שמתעוררים בכל פעם ביותר ומשתתחים ומתפשטים מאוד מאוד, בפרט בדורות הללו. כאשר יודע כל אחד בנפשו, כי קביעת הקדושה של הבתי כנסיות ובתי מדרשות עולה על כולם ומתארת מכולם כנחלים המתארים בבחינת כנחלים ניטיו. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, מה נחלים מתארים את האדם, אף בתי כנסיות ובתי מדרשות מתארים וכולי כנל. י"ח. ועל כן הם שמונת ימי חנוכה, כנגד שמונה חוטין שבציצית, שהם בחינת בגדים לבנים, בחינת כנפי מצווה שהגרים נכנסים לשם. שזהו בחינת שמונה בגדי כהן גדול שנסמכים בפרשת ואתה תצווה לפרשת שמן המנורה וכנל. י"ט. וזה בחינת כמעט חצות לילה לעסוק בתורה, כי אז עיקר עסק התורה בשלמות לעורר על ידי עסק התורה שורשי נשמות ישראל. כי כשעוסקים בתורה בחצות מתעוררים עמו כל נשמות הצדיקים שבגן עדן. וכול הוא צייטין לקלה כמו שהיית בזוהר הקדוש. ונשמות הצדיקים הם כלולים מכל נשמות ישראל כידוע. וכשהם מתעוררים, נתעוררים כל הנשמות ומאירים זה לזה, שעל ידי זה נעשים בעלי תשובה וגרים כנל. וזה שהיית בזוהר הקדוש הישבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, ודורש שם בגנים לשון גנות, ומפרש שם, היושבת בגנים בגנות הדעלמה. חברים שהם הצדיקים מקשיבים לקולך כשעוסקים בתורה בחצות לילה וכולי עיין שם. היינו שזהו עיקר מעלת עסק התורה כשקמים בחצות, כי על ידי שנתעוררים מהשינה ואז עוסקים בתורה, על ידי זה מעלים נשמתו וכל הנשמות התלויים בו מבחינת אני ישנה הנזכר והתורה הנ"ל, שהיא בחינת נשמות הפגומין, קודם ששווין בשלמות להשם מטבח, שהם בחינת פלגה וכולי. ואז מעלין כולם מגנותה וזילותה דאי אלמה, על ידי שנתעוררין לקולו כל נשמות הצדיקים שבגן עדן וכנל. וזה שמזהיר ומחזק הפסוק את כל אדם שיקום בלילה ויעסוק בתורה, ולא ייפול בדעתו מחמת שהוא מגונה על ידי מעשיו. כי אף על פי כן הצדיקים צייטין לקלה, שזהו יושבת בגנים בגנותה דאי אלמה שפלה, אף על פי כן חברים שהם הצדיקים מקשיבים לקולך, כי כולם מתאבים לשמוע קולך בתורה ותפילה. ועל כן השמיעיני, ולא תאמר שאם עשו חס ושלום בקולך מחמת גנותך. כי אדרבה, השם יתבח והצדיקים משתעשיים בקולך דייקה, כי זה עיקר כבודו יתבח בכל עת שהרחוקים ביותר מתעוררים להשם יתבח, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן מתאבלין אז בחצות על חורבן בית המקדש. כי עיקר התקרבות של כל הרחוקים להשם יתברך הוא על ידי בית המקדש שכלול מכל התיקונים הנ"ל. על כן צריכין אז להתאבל עליו שעל ידי זה יעורר רחמיו שיבנה במהרה בימינו, שעל ידי זה יתקן הכל כנ"ל. ואחר כך בבוקר לובשין ציצית ותפילין, כי ציצית הם בגדים לבנים, בחינת כסות נקי, הפך הבגדים הצועים כנ"ל, שזה עיקר כבודו, בחינת כבדהו בכסות נקי כמבואר בתורה הנ"ל. ועל ידי הכבוד נשלם היראה, שזהו בחינת תפילין, שהם בחינת יראה, כמו שכתוב, וראו וכו' ויראו ממכה, ועל ידי זה יכולים להתפלל כמו שמבואר שם. ועל כן מתפללין אז בתלית ותפילין, שהם בחינת היראה, שהוא בחינת תפילין, שנשלם על ידי הכבוד, שעולה על ידי הגרים, שבאים תחת כנפי מצווה, שזהו בחינת ציצית, שכל זה נעשה על ידי התורה שעוסקים בחצות כנ"ל. וכמבואר בכוונות האריז"ל, שעיקר תיקון ציצית ותפילין ותפילה בבוקר הוא על ידי כמעט חצות לעסוק בתורה, היינו כנ"ל. וזה שדרשו רבותינו ז"ל, בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר אלו תפילין, היינו כנ"ל. המשך ההלכה מי עוד חף עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה בעזרת השם.